نمشي نمشي أنا قلبك تيجيش حبسي تيجيش تم قفتو قال لي قلبك أنت تصير سري جبوا دوسينه بس عدنا أبي دايل بردني اللي بكين بقوين أخوش نيت الرمان شو كخطأ إما بو تيجيش تي هروالي ناش تيجيش تي بابرين بابرين ها ها ها ها وباك دار كرنو ايمي اتاني عبسي اكر ايمي بتسينا بيسوكو اشل سير مانا برنو مان خون بابرين شنو اللي عاد يجي لنا ناشد حبسي جوان سيرك باب الروين عدنا باب الروين باب الروين يجد بني عدنا نا يجد بني هو تيا شرّة داي. اگر لخوتا چیلی؟ بله، هاتو قصه لغل نمره بکم، در باره اشارت سناغه که اگر دروب که پاداشتکی وره گری و رگا ندین به هیچ کسی ببر بر بسته کده تیه پرخی اونده مجاونه من ترسینه، رگا من تیه ببانی مرو بدینین، دی؟ ها؟ راد نکردو هاواره تا کرو اکو باق؟ کجا؟ اوندو کجید؟ بیدنگ با، تالیم نداوی او دنگا دنگا چیا؟ نزه دردی کردوا؟ نمرو ببر بر بستگه ده هاتون ایمش بطلی اجلکان گرت منن عدنان و عبسی بو ایان ناسی؟ خود تان هاتون بولا من ها؟ چی تانوه؟ هاتو قصه لگل داب کهیم ببسی اجلکا کم آجم؟ یکی لی اجلکان دم کشتو خواردم بله اجلک من گرتو خوارد من هر دکتان؟ نخیر تنامن چندم دریاسن بدمی خوشیان باسی اکن هاوریان یکو من یستا هست بدروکانیان اکن نمرو ما بس دوی من دروکم او گای به هسترین گای جلگه کبو چون من داله چوکو تو توانی رای بکاتو بی کشه ها من بیزم من بیزم چون که من علای تو دروکی بس باشا باشا ورا تيشا بس انا نتي مو شكردن بس انا نتي شركني ما نمرو تبي تقصد لقلابكم بتاقيان كينوا بس انا متان عدنان وعبسي بعد الجيرو جرفتا كان كولينوا ليب كولينوا لينا لينا بلا ام وجن وهاتم كتي روي داوا داوي لي بودنا كم كتي خوم وازو خبرم كردي تو چونك شتي روي داوا لا ديك يا امي اغا دار بيت من لا قال مروان دا ارو ادوي هرمتيت بم ام وجن سباسا كم كتي خوم بلا انتو لي ربا هتا من يا موا اغا نخوذ بيه توش اگر نخود بی ماما سپاس کسیم توش اگر نخود بی خواردنی بیانی با عدنان و عبسی آماده بکا عدنان ها؟ عدنان دنیا زور سرده بیکو من چوب ولی نمرو سوارت بگاگا قصب کن اما اصلاح لطوانه او درنده ایده وک اصلاح که ترواه اتوانه پشگز ابنو پیش اویل نوچن بیر نشد ایم پیمان من بست ما ترسا هموش یکم بیر اچیت او اگر گرتن که گشتید باشا شان کوریا بلند نیستی شوم چوکتری اگه چهاری چیه کن ای باس نو دخیره تو آماده عبسي الیو برو تو آماده دی من جلیو رو باش ايه بيجا بينا چند سیرا خوگر جان سیرا خبت منو ای خواهی جان باشه باشه ناو چکت بدلا بله کس ناتوانی قسمان تیو بله فرمون چیه خون خون عدنان فرمو باس باس مولا ناو دی نانا خون نانا که لی ناو دیو تاکره لهم گوشتا ونیا لکشه غرزگار من بو بابرن عبسی دی خیرا بلا هم بو چی اروان ها آیا ایش ما نگل دانا کن نخیر بریارم دو اگل اگل که اکفارت ایش کم هرگیز نای من او کمالاکت براستی بریار ایچی نخوشا اتوانی بمینی تو رایحنه را ایچی باشید هرو ها توش عبسی جایره منی بریارم ندو نامو تنها بیتن او کمالاکمو بلکو اتان کم بدو بر ریو بری لای خوم دو بر ریو بر؟ لیر من پنجا پیام هی بفرمانی من ایشکن ایو اشار دوکتان به هیزو زیرکن و با ایشی بر ریو بردنیش دستدم من بیازم؟ بله بله لبر اوا اتکم ببر رو بر تا عروضی خود گوش بخو و سواری جوانی شوید بگشت بیاری ازی شویم بله بله همو بر رو بر اسپیچی تایبتی خوی هی عبتی باب گره نوا سواری از ببین اسپی تایبت باجارب گره نو بولاده که دوش بیلیه که نوا سواری از ببین سواری از ببین امه ببین ببر رو بر تگشتی عبتی باب گره نوا تو برو من لیره امین مو امی به سواری هست ببم خمد نبی عدنان بچه اچی آگه من لیه بید امی سرطا فیری سوار چاچی بید گیش اوی اسبت هبید باش دست بگیره استابری ادم اگر لخود بیا عدنان پیوندی ما پیوانه که اتا عبسی لیره بید عدنان نارواد امیره استاز بروزه یکان منی پیب شان بیده باشا هی عدنان عبسی عدنان عزیزه کم نگل یا برو من نارم اگره ما بولاده که چارکم نیه کم نوتید باشا شویه کدینو ارویم برو لادیکا تیگن تیگیشتیم کسی گاکا کدائی ناو چیخ سیوای کردو چی محالا هرچیز کدائی پیناتو بخواد رنده نازانم گرنین پیم با هلا کیون حاتن پیودیان پیو کردم ایتر نازانم تو دروز نید باور پینا کم وابزان آن دیزار بون للادیقا ودیان ارگیز ناگرینو توش با چی نگل منده ناشی لینا ها ها هم ناومی ملکی نمرو یا؟ بله، به هسترین ده سلاتی هیا گرد مای چم جوانه، من چیوانه، من جوان جوانه گر ارزو لیبی با خود هی کارکم برو وای لمکا وای لیکی بو امی توی ها بله هیمنه تازل دایگ بو او امی گره اما عبسی ها برو بری تازه ها نای نسی براست گوده گوده گوده گوده گوده گوچت برو بر ها بله برو برو لیرش نانه خوی چی؟ بله لسر شرفی برو بری تازه بلام هیچ خواردن من لا نیه امیره او کرا خوین چی؟ نخیر او تازه لدائق باو که گوره بو سود لشیرکی و خوریکی ور اگرین بریارم داو عبسی بی خواد هیچ جا تایچوال ارا دانیه مامالی برا کمت بیر چوا بیر چوا که گن مکا ملچی امیو اتوی گن مکا لیب بره فرمانی برو بر پیشه لکی دور کارو لبرچاوم پیتلم چی اکم بله استازانم چی اکم او چی اگه میلا استا خوم ازانم چی اکم بزور ابی دوا بخوی ندود اما بکل که بلا ما ممکی تو نیا برو برو توانی هموش تیب که بمبری بمبری نه خیانت مالیه که عبسی من وزمی انا استعشم بنمرو علم عبسی دوالی بردنکم نمزانی ملکی تویا بس واد یارا تو کرشی باشی ناوم عبسیه امش عدنانی هاوریم ها منیش ناوم شریفه اما همو من لم ناو هاورین خوشحالم براسینت لا دیکه مانا کهویتا او دیوی گرده که او چهت مالشی خوشه؟ ایم همو من بباو چین ام لاده ایم من بخو من دروز کردو بلام نیمرو به زاری کردوی نواز ماله نه اینید ای با چه یعنم به عرضی خلواب کرد ها؟ اوی جوکو ایم وابو دوائی وازی لئیش هنا با اوی خویب کاد با برو بر هم با چی لینادن؟ من یه ارمه دیدانه دم بس؟ راجه دیلی بین خو من چشکه چاره سرکیم چون که ام لاده ملچی خو منه لاده کتر؟ بله پیویست خو من بپارزیم چون که لاده خو منه استا ابی بگره موسر ایشکم پیویست بگره اینو پیش اوی نیمرو لیتن بعد واتا لگم بله، اوه یادگاری دایک ما زور دمک بخوام پیو ابینی بله خواهد تو با گرینتریش دانی للای خوانی ها لینا ایچی میره ایچی میره لینا واما که عدنان ایچی شر شر ای کن خود عده اینم رو دست نامه لینا دوام لینا که باب جرمو ها نخیر توش گیشی گا که لید که باشا اصاب گره نوت ای خیره لینا لینا باید بردن اکم که از لیم دیدی ابوی وام کرده باشه عزیز اکم منش دا لی بردن اکم نمزانی هم که لپینای من دا جنگایی بلام نامی به هوی گاکا کستان توشی ناخوشی ببن کستان توشی هیز ببن مبستم تی گشتی عدنان تی گشتی لما بستم عدنان لینا او گوهر بلاتو گرم بو ها وانیا نخیر ایو گرنگم بو من پیویز ناکا بیری لیب کنو پیویز تخلکی لادیکا هاول بدن بو چار سری کشکی نمرو بیستو من درگا کمان تاکشوینا رزگاری بو لکارساتی سالی 2008 ابی چاو دیری بکین بله هرو کچون چاو دیری گنم اکین بوی خلکی با خوشی بشیم با اشتی بشیم بله عدنان تی گشتی لیم استا عبسی ابی پیس مالکی خوش دروس که مالو بله مالکی خوش دروس که زور شاکه عدنان منیت نگم بام عدنان بس زور شاکه عدنان تو جمله قصگانی شریف بو بریارم دو خانه اک دروس کم من یه جرمه دیدن ازم بابروین ایسا بابروین بابروین